så fjern til brand. Tænker på dig den hele lange dag. Her må jeg blive, om jeg vil det eller ej. Intet sted var så skøn som hos dig. Karin og Karin, mit hjerte er en sten. I alle andre piger, der ser jeg bare en. Selvom de er kønne, er de for mig kun en leg. Intet kys var så sødt som hos dig. Karin og Karin, jeg lever livet hårdt. Lige fra den dag, du bad mig rejse bort. Kampen er hård, og livets landevej. Intet sted var så skøn som hos dig. Karin og Karin, når den lange dag er endt, ligger jeg i køj. Får jeg så et nej, intet sted var så skønt som hos dig. Karin og Karin, jeg skriver dette brev. Prøv at forstå hvert eneste ord jeg skriver. Hvis der er en vilje, så finder vi en vej. Intet sted var så skønt som hos dig. Karin og Karin, jeg sidder inde her. Sidder og håber det store under sker. Svar du sender mig, intet sted var så skønt som hos dig.